Philips z funkcją mycia. Oszczędzisz 500 zł, płacąc tylko 1699 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 marca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polityczna sobota już za nami. W serwisie Trójki sprawdzimy, co mówiono na spotkaniach Zjednoczonej Prawicy, Koalicji Europejskiej i Partii Wiosna. Śledczy z IPN-u chcą uchylenia immunitetów 4 byłym prokuratorom i 3 sędziom z czasów PRL-u. Wnioski są już w sądzie. W Londynie ogromna manifestacja przeciwko Brexitowi. Polska musi wyjść z pułapki średniego rozwoju i rozwijać się szybciej niż bogatsze europejskie państwa, aby im dorównać. Tak na spotkaniu z wyborcami w Wieluniu w Łódzkiem mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Do Wielunia pojechał po konwencji Zjednoczonej Prawicy we Wrocławiu. Prezes PiS-u mówił, że program Piątka PiS jest do zrealizowania, ale przez sprawny rząd, który będzie miał mocną wolę. To jest możliwe, stwierdził. Odniósł się też do sytuacji w rolnictwie. Mówił, że rolnicy uzyskują świetne wyniki, o czym świadczy eksport żywności. To jest nasze wielkie osiągnięcie, ale przede wszystkim to jest osiągnięcie rolników. Ale z drugiej strony nie są równo traktowani, a muszą być równo traktowani. Trzeba walczyć o równe dopłaty. Ale to jest także szereg innych przedsięwzięć. Szereg innych przedsięwzięć, bo to szkodzenie polskiemu rolnictwu, polskiemu eksportowi. Zresztą także na przykład usług transportowych przybiera mnóstwo różnych form. A liderem łódzkiej listy PiS do Parlamentu Europejskiego jest Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych. O tym, że Polska znajduje się w momencie, który zaważy na przyszłości kraju, mówił z kolei lider Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna, przemawiał podczas Rady Krajowej Partii w Warszawie. Wyraził nadzieję, że opozycja zjednoczona w ramach Koalicji Europejskiej zwycięży w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Powołaliśmy tę koalicję, bo chcemy być razem i nie damy się podzielić. To jest nowy polski patent na zwycięstwo. Jedność ludzi dobrej woli. Koalicja Europejska to polski sposób na pokonanie autokratów, populistów i nacjonalistów. Przed nami nikt tego nie zrobił, a w jedności jest siła. Grzegorz Schetyna zapowiedział m.in. wprowadzenie programu Wyższa Płaca. Obiecał podwyżki dla nauczycieli o 1000 zł. W stolicy była też konwencja partii Wiosna Roberta Biedronia. Tam również mówiono m.in. o sytuacji nauczycieli. Ten rząd nie ma ani wizji, ani programu dla polskiej edukacji. Dlatego chciałbym, żeby tutaj, na tej konwencji, wybrzmiało to szczególnie mocno. Wiosna w pełni popiera i solidaryzuje się z nauczycielami. Koniec z wiecznym wolontariatem zawodu nauczyciela! Wybory do Parlamentu Europejskiego będą 26 maja. W poniedziałek mają być natomiast rozmowy przedstawicieli rządu z nauczycielami. W posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego wezmą udział oświatowe związki, w tym ZNP i NSZZ Solidarność. I zmieniamy temat. Sądy dyscyplinarne rozpatrzą wnioski śledczych z IPN o uchylenie immunitetów 4 byłym PRL-owskim prokuratorom z Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie i 3 byłym sędziom Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Mają być pociągnięci do odpowiedzialności za wyroki i ukaranie osób krytykujących stan wojenny. Za co ścigali i karali, o tym prokurator Marek Rabiega, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie. Od posiadania ulotek prasy drugiego obiegu poprzez malowanie napisów na murach, zwyczajne krytyczne wypowiedzi wobec władz wojskowych, wobec Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Z reguły nie były to osoby, które podejmowały zorganizowaną, długotrwałą działalność opozycyjną. Często to był po prostu impuls, na przykład młodych ludzi, uczniów liceum. Prokurator dodał, że wnioski o uchylenie immunitetów są poparte mocnym materiałem dowodowym. Na razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do ich rozpatrzenia. Setki tysięcy ludzi manifestują w Londynie przeciwko Brexitowi. Demonstrację na miejscu śledzi nasz korespondent Adam Dąbrowski. Theresa May, nie jesteś po mojej stronie. Czego się boicie? Zagłosujmy, czy też po prostu stop Brexitowi. To hasła z transparentów, a większość moich rozmówców przekonuje. W sprawie Brexitu nic nie jest jeszcze przesądzone. Chcemy narodowego głosowania. Z pasją wierzę, że Unia dała nam 70 lat pokoju. To osiągnięcie na historyczną skalę, jeżeli chodzi o europejską cywilizację. Trzeba to docenić. To marsz na rzecz pokoju i otwartości. And we're here marching for peace and for openness. Mój mąż i ja mamy korzenie imigranckie. Każdy z nas przebył jakąś drogę. Trzeba w końcu przestać się bać. Stanowisko rządu? W referendum frekwencja wyniosła ponad 70%. Ponad 17 milionów ludzi zagłosowało za wyjściem, a powtarzanie referendum do skutku byłoby zdradą ich zaufania. Dla Polskiego Radia sprzed parlamentu Adam Dąbrowski. I tą relacją kończymy serwis Trójki. Następny za niecałą godzinę. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sport i Mateusz Fusiarz. W skokach indywidualnie wszystko wygrał w tym sezonie Ryoyo Kobayashi. Jedyne trofeum Pucharu Świata, jakie przemknęło mu koło nosa, to drużynowy Puchar Narodów. To zapewne smuci Japończyków, ale za to bardzo cieszy nas. Dziś w Planicy Polacy zajęli pierwsze miejsce i oficjalnie po raz drugi w historii zostali najlepszą drużyną sezonu. Znów kapitalnie skakał Piotr Żyła, który w drugiej próbie pofrunął na odległość 242,5 metra. Takie skoki trudno ustać. Nad tym elementem trochę za późno się skoncentrowałem. Pomyślałem telemark, ale już byłem na plecy. Można powiedzieć trochę takie na przebudzenie, no trochę się obudziłem, trochę więcej adrenaliny. Pomachałem sobie trochę, rozgrzałem rączki. Brawa należą się też pozostałym Polakom. Stoch, Kubacki i Wolny skakali daleko, a co najważniejsze równo. I też po raz pierwszy nasi wygrali na letalnicy. Drudzy byli Niemcy, trzeci Słoweńcy. Jutro o 10:00 ostatni konkurs sezonu. Za to pierwszy mecz fazy play-off w Lidze Mistrzów zagra dziś PGE Vive Kielce. W 1/8 mistrz Polski zmierzy się na wyjeździe z Motorem Zaporoże. Dużo obaw przed wyjazdem na Ukrainę ma skrzydłowy Arkadiusz Moryto. Ciężka przeprawa. Jest to gorący teren. Na Ukrainie tam się ciężko gra, co można zobaczyć po wynikach w fazie grupowej. Każda drużyna nie miała tam łatwo. Teraz też są na fali takiej wznoszącej zespół z Zaporoża, także nie będzie to łatwe spotkanie, bo większość kluczowych zawodników jest teraz w naprawdę wysokiej formie. Początek meczu za mniej niż pół godziny. Oby szczypiorniści Vive rzucali tak celnie, jak strzelała dzisiaj Klaudia Breś. Polka została mistrzynią Europy w strzelaniu z 10 metrów z pistoletu pneumatycznego. Ten medal jest dla mnie niesamowicie ważny, otwiera bardzo dużo dróg, no i jest spełnieniem moich marzeń. Pierwszy raz miałam uczucie, że po prostu będzie dobrze. Naprawdę wszystko poszło tak, jak mogłam sobie tego wymarzyć. A my wciąż nie możemy wyjść z podziwu, jak kapitalnie w tenisa gra Hubert Hurkacz. W ostatnich tygodniach pokonał dwukrotnie Keja Nishikoriego, Lukasa Pui, a wczoraj jeszcze w Miami Open Dominika Thiema. Hubert Hurkacz w kilku zdaniach podsumował, co sprawia, że kolejny w ostatnim czasie czołowy tenisista na świecie nie jest w stanie z nim wygrać. To jak rozgrywam punkty, powoli coraz lepiej zaczynam to robić, coraz mądrzej grać i myślę, że też moje uderzenia są silne i mocne i staram się spychać przeciwników do defensywy. Polak nigdy wcześniej w swojej karierze nie wygrał z tak wysoko rozstawionym zawodnikiem w tak prestiżowych zawodach. Wiele wskazuje na to, że w najnowszym rankingu ATP awansuje do czwartej dziesiątki najlepszych tenisistów na świecie. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Kolejny mecz Hurkacza jutro. I jeszcze raport reprezentacyjny. Zakończyła się konferencja prasowa przed jutrzejszym meczem z Łotwą. Piłkarze są chorzy. Mamy małą taką epidemię w drużynie, gdzie jest dosyć duża grupa zawodników przeziębionych. Na dzień dzisiejszy również w tej grupie niestety jest Krzysiek. Na pewno udziału w treningu nie wezmą i Janek Bednarek i Bartek Bereszyński. Zastanawialiśmy się również nad Krzyśkiem, ale podjęliśmy decyzję, że również wyjdzie w trening. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że sztab medyczny, który pracuje na pełnych obrotach, będzie w stanie to zatrzymać. Mówił Jerzy Brzęczek, a Krzysiek to oczywiście Krzysztof Piątek. Trening na Narodowym trwa. Za 2 godziny więcej o kolarstwie, bo Michał Kwiatkowski trzeci w wyścigu Mediolan Sanremo. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Temperatura powoli spada, na termometrach maksymalnie w okolicach 18-19 stopni i tyle może być na południowym zachodzie, w centrum w okolicach 14-17, 12 na wschodzie, a najchłodniej nad morzem w okolicach 6-8. Pochmurno na krańcach północnych i południowych i tam może przelotnie popadać. W nocy opady będą przechodzić z północy na południe. Na termometrach będzie od 0 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Legenda jazz rocka w gwiazdorskim składzie. Janusz Grzywacz, Marek Raduli, Krzysztof Ścierański, Marek Stryszowski, Paweł Dobrowolski i gość specjalny Bernard Maseli. Laboratorium w Trójce. Materiał z zeszłorocznej płyty Now oraz dobrze znane utwory na żywo na antenie Trójki. W niedzielę tuż po godzinie 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy

Mimo, że to jest w ostatnich latach zdecydowanie najczęściej grany zespół w audycji Myśliwiecka 357, to i tak wydaje mi się, że w tym roku będziemy baczniej się przysłuchiwać ich dokonaniom. Ze względu na to, że przyjeżdżają na festiwal Suede, płyta Night Thoughts i Outsiders, jeden z naszych myśliwieckich hymnów w ostatnich latach. 17 minut po godzinie 17, to przed chwilą Suede na początek. Ja jeszcze na początek zaproszę Państwa na mój profil facebookowy i na profil audycji Myśliwiecka 357, bo tam Katowice, Szczecin, Łódź, jeszcze raz Łódź, Lublin, Wschowa, Kraków, Radomsko, Przeworsk, Sosnowiec, jest i Warszawa. Nie, Michał, to nie tydzień temu czytałem, tylko czytam nową listę z przed, ten wpis jest sprzed 16 minut. Nie, no tydzień temu, no gdzie tydzień temu? A jeszcze profil audycji Myśliwiecka 357 oczywiście jest. Tam proszę się wpisywać i podpisywać wirtualną listę obecności. Proszę Państwa, dzisiaj po godzinie 18, o 18.15 dokładnie zaczniemy ogłaszanie tych bardzo efektownych i szampańskich i jakich jeszcze rewelacyjnych wyników, bo mówię o liczbach, trochę mam w głowie liczby teraz, ale wyniki, jeżeli chodzi o sprawy artystyczne, też są świetne. Konkurs Męskie Granie Young finiszował wczoraj o godzinie 23.59, bo do wtedy można było oddawać głosy na swoje zespoły ulubione, które mają zagrać w tym roku na Męskim Graniu. Dzisiaj po godzinie 18.15 dowiemy się, kto gra na Męskim Graniu, jaka jest siódemka czołowa i jaka jest czołowa dwójka, która od Papaya Young Directors dostanie jeszcze w prezencie teledyski. Ale to dopiero po godzinie 18.00. Na razie... Tak, bębnie dlatego, że za tydzień Phil Collins i jego wywiad dla trójki. Zresztą często używamy pulpitów. Na razie siarczysty rock'n'roll. The John Spencer Blues Explosion. sleep. Meat and Bone, 2012 rok, The John Spencer Blues Explosion. Jeszcze raz. I mają Państwo rację, że to jest pozytywna dawka energii. Mnóstwo jest energii na tej płycie. Meat and Bone, The Blues, The John Spencer Blues Explosion i Danger. To przed chwilą. 26 minut po godzinie 17. Teraz będzie ta część już nie taka z przytupem, nieco spokojniejsza, ale piękna muzyka sprzed lat. Postanowiłem ich przypomnieć. Zespół nazywał się, bo już niestety nie istnieje, Felts. Don't care about them, I care about you and your will. Forever Breathes the Only Word. Płyta z 1986 roku, zespół Felt. To przed chwilą i utwór Wave Crashed on Rocks, czyli fala rozbiła się na skałach. Niecałe 3 minuty i mnóstwo muzyki w tym właśnie czasie. Mniej więcej za 10 minut opowieść o aktualnie najpopularniejszej polskiej piosence opowie autor tejże piosenki. Ale wcześniej jeszcze Sir, Keith Richards chyba byłby zły, Sir Mick zaśpiewa. Lay upon your heart strings to me, I will sing your strange melodies. Dance with me a magic ballet. Stay with me till night turns to day. Let me in your dreams, angel in my heart. Angel in my heart. By a pool of darkening dreams, love is slowly twisting downstream. Underneath the tortuous trees, out into the sad silent seas. Lock me in your arms, angel in my heart. How much is sin? How much can true forgiving cause? I'm in your skin. I want to win back what I've lost. Salt on my skin, I can hear the birds on the wing, I can smell the wood on the fire, I can see the smoke of desire. Let me in your dream, angel in my heart. No i kto to słyszał, żeby Sir Mick śpiewał takie ckliwe wręcz, zbyt romantyczne rzeczy, a jednak zaśpiewał na swojej trzeciej płycie długogrającej solowej Wandering Spirit w 1993 roku Angel in My Heart. No to teraz anturaż muzyczny, w którym, tak się domyślam, Sir Mick czuje się najlepiej. Doom and Gloom będzie na płycie Honk, na tej składance Stonesów, która się ukazuje 19 kwietnia. Co tu jeszcze? Między innymi Love is Strong, Happy, śpiewane przez Keitha Richardsa, Rain Will Fall, Don't Stop, Start Me Up, Brown Sugar Miss You. Tak można by wymieniać i wymieniać i wymieniać, ale to jest 580-2622 składanka Stonesów i mniej więcej te same utwory się pojawiają od lat 70. wzwyż. To nie będzie tych pradawnych czasów w ich wykonaniu. No tak sobie... Tak sobie to wymyślili. Doom and Gloom przed chwilą w kąciku Give Me, Give Me, Give Me, który od samego początku przy Myśliwieckiej 357 w sobotnie popołudnie. No teraz coś z nowości, w miarę coś z nowości. William Fitzsimmons z ubiegłego roku, wciąż ta płyta nie schodzi z mojego prywatnego odtwarzacza, przyznam. Doesn't matter to the sun if we find it out. Both of us were wrong. Is it too late now? It hurts so much to say. Is it over now? You gave yourself away. And you told me how. Can you wait for me? Can you wait for me? Ooh, it doesn't matter. Have I gone too far? We found another one to love, but you broke my heart. Can you wait for me? Can you wait for me? Hurts too much to say. Cause it's over now. I'll find another one to love. You still broke my heart. Can you wait for me? Can you wait for me? Thank you. Wait for me, zaczekaj na mnie. William Fitzsimmons, płyta Mission Bell. Naprawdę to jest album wypełniony ślicznymi piosenkami, proszę mi wierzyć, i bardzo gorąco tę płytę Państwu polecam. Myśliwiecka 357, najlepszy adres radiowy w Polsce. Za 19 minut jest godzina 18. Ostatnio spotkałem się z Bartkiem Waglewskim tutaj, w jednym z naszych studiów. Fish opowiadał o płycie Radar, oczywiście, zespołu Fisha Made Tworzywo. I w pewnym momencie poprosiłem go, żeby zdradził, jaka jest historia piosenki, pieśni Dwa Ognie. To są rzeczy troszkę też osobiste, takie, które jest pewien taki moment w życiu, gdzie wiesz, że to jest szczęśliwy moment, kiedy wiesz, że wszystkie te próby, czy to w związkach miłosnych, bo to o tym też jest tekst, chociaż on ma moim zdaniem bardzo szeroki, udało mi się, wydaje mi się, pozostawić takie dosyć szerokie znaczenie metaforyczne. Natomiast kiedy przychodzi taki czas wybaczania i wreszcie dotarcia się w przeróżnych sytuacjach. To jest związane też z wiekiem. Ja nie jestem fanem, wiesz, takiej fetyszu liczby, że 4-0 to jest w ogóle jakaś zmiana życiowa totalna. Ale rzeczywiście jest coś takiego, że już nie trzeba się śpieszyć, że się pewne rzeczy przeżywa inaczej. A z drugiej, bo o tym jest płyta. Z jednej strony o związku, o swoim osobistym życiu, które jest dosyć szczęśliwe. A drugim, że to wszystko jest otoczone światem bardzo pulsującym. Z jednej strony, który przyspiesza dosyć gwałtownie. I nie wiadomo, gdzie nas prowadzi, bo może za 50 lat w ogóle człowiek nie będzie potrzebny na tej ziemi. A z drugiej, wielu ludzi jest, nie łapie się na te wszystkie przyspieszenia i reaguje wtedy, kiedy pojawia się jakieś niezrozumienie, to też agresją. I wydaje mi się, że to jest bardzo taki bulgoczący świat. I to jest pieśń też o wybaczeniu jakimś. Też troszkę o utracie wiary. Bo w momencie, kiedy tyle tej takiej jakby, no nazwijmy to nienawiści, nie wiem, wrogości, takiej nieufności, wtedy mi bardzo też daleko do jakiejkolwiek metafizyki, bo mi ją to zabija po prostu. I to jest o tym, no jak połączyć te dwa światy. No. Tekst ci się wylał z rękawa? Powiem ci szczerze, że tak, to jest taki tekst, który szybko mi przyszedł. Tak, bardzo. Są takie teksty, gdzie wstaję rano, pracuję, poprawiam. Na tej płycie są trzy teksty, które powstały bardzo mechanicznie, bardzo szybko. To są Dwa Ognie, to jest Basen i Jestem w niebie. Wiesz, no my się często spotykamy na korytarzach w Trójce. Dużo jest żartów, dużo jest uśmiechów, dużo jest takich sytuacji dosyć szybkich, że właściwie nie rozmawia się na jakieś wzniosłe, wielkie, poważne tematy, chociaż wiadomo, że z tyłu głowy każdy z nas je ma. Ale przy okazji Dwóch Ogni, czy ciebie, przepraszam za tę dosyć osobistą formę, zostałeś w życiu jakoś skrzywdzony przez kogoś ewidentnie? Nie, ale co to... to jest właściwie... Wiesz, bo to jest też o opiece troszkę, o takim, o kolorach, o różnych szarościach. Jakby związek z kobietą zawsze mnie uczył, że świat nie jest czarno-biały, nie jest zero-jedynkowy. Męski świat często taki bywa, ja szczególnie podwórkowy, a wychowywałem się bardzo długo na podwórku. Szalałem tam, chodząc po wszystkich zakamarkach. I to też jest o tym. To jest o takiej też ochronie między ludźmi, którzy się doskonale już znają i się kochają przy okazji. I to też o tym jest tekst. No. Nie mamy za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt.

Tak, znamy to na pamięć oczywiście, tym bardziej, że teraz, wczoraj, kolejny numer jeden na liście przebojów programu trzeciego. Kolejny raz to był numer jeden na liście przebojów programu trzeciego, ale myślę, że warto też zapowieścią Fisza tego utworu ponownie posłuchać. Dwa ognie, Fisze, Made Tworzywo. Płyta Radar, oczywiście. Marzec 1973 roku, czyli 46 lat temu. Płyta Tanks, zespół T-Rex i jej fragment. This is a song. No i to była słynna jeszcze Mad Donna i Born to Boogie, Tenement Lady, Mr. Mister, Rapids i Country Honey i tak dalej, i tak dalej. Był też ten utwór Broken Hearted Blues, czyli T-Rex, czyli Mark Bolan, płyta Tanks, 73 rok. No to jeszcze coś z przeszłości przed godziną 18. Przypomnę tylko, że po godzinie 18 mniej więcej w okolicach 18.15 rozwiązanie konkursu Męskie Granie Young. Myślę, że artyści zespoły są przy trójce i bardzo dobrze wszystkich wymienię, wszystkim podziękuję i podam 7 tych, którzy otrzymali największą liczbę głosów, w tym oczywiście 2 z największą liczbą głosów, którzy jeszcze będą mieli oprócz występów na Męskim Graniu teledyski nakręcone przez Papaya Young Director. To po godzinie 18. Tymczasem był 73 rok, trochę inny świat muzyczny, 74. Terry Jacks. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die